Dido singa na ye, na ye komi baza na yo e ya manga e. Na ye bomba kaya e ya manga mupaya o. Dido singa e na mona kio na vansa na mo o singa. Lokola bebe madio o. Dido o beta kinga lokola kake na motema na tuni balo biyazali e. Dido favori, Dido moustache, bam bam.